Sura 109. Al-Kafirun. Nevjernici. Mekka 6 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qul ja ejuhal kafirun. Reci, o vi nevjernici. La a'budu ma ta'budun. Ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. Wa la antum abidun ma a'bud. Ani vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Wa la ana abidun ma abadtum. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. Wa la antum abidun ma a'bud. A i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Lakum dinukum walija din. Vama vaša vjera, a meni moja.